Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu kıyamet alametleriyle alakalı olacak inşallah. Her ne kadar yaşamış olduğumuz şu ortamda dünyadaki olaylar, dünyadaki yaşanan kargaşalar Müslümanların kendi dinlerini doğru dürüst öğrenmediklerinden ve başlarına gelen herhangi bir şeyde hemen panikleyerek şeytanın oluşturmuş olduğu şu ortamda onların ekmeğine yağ sürerek parça parça olmalarından kaynaklanıyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulü ile kemale erdirmiş olduğu bu dinde eksik hiçbir şey bırakmamış ve olmuşu olacağı kıyamete kadar bizim hayatımızı nizama koyacak her meseleyi ne yapmıştır? Zikretmiştir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı onun vefatından sonra o bizi gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bıraktı demiştir. Ve hatta bizim tuvalete hangi ayakla gireceğimizi ve hangi ayakla çıkacağımızı dahi ne yaptı? Öğretti. Hatta şu gökte uçan kanatlı kuştan bile bize haber verdi demiştir. İşte dinimizde her mesele hakkında kıyamete kadar hayatımızı tanzim edecek, ayağımızın yere sağlam basmasını sağlayacak bilgilerin hepsi mevcuttur ve orada bizim bakıp öğrenmemizi bekliyor. Her ne kadar bir Müslüman hakkı öğrenmediği zaman batıl muhakkak ondadır. Yani başka yerde, yakın akrabanda, uzak akrabanda veyahut da aynı dinden kabul etmediğin insanlarda aramana gerek yok. Hak sende yoksa batıl sendedir. Yani iblis orayı ne yapar? Muhakkak doldurur. İşte ahirete iman, aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kalabalık bir ashabının içinde otururken üstünde yolculuk alameti bulunmayan ve oradaki bir sahabenin kılığına girerek Cibril Allah Resulü'nün yanına geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın dizini dizine dayayıp elini elinden tutarak ona bazı sorular soruyor. Bu soruların içinden bir tanesi nedir? Ahirete imandır. Ve daha sonra diyor ki kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soran sorulandan daha bilgili değil diyor. Çünkü kardeşlerim beş şeyi Allah kimseyle paylaşmamıştır. Birisi size kıyamet şu gün kopacak diyorsa o lanete uğramıştır, yalan söylemiştir. Çünkü Allah onu Resulüyle bile ne yapmamış? Paylaşmamıştır. Birisi bulutlarda şu yüklü, şuraya şu kadar yağmur yağacak derse o insan lanete uğramıştır. Çünkü Allah bulutlarda ne yüklü bunu kimseyle ne yapmamış? Paylaşmamıştır. Rahimlerde olanı o bilir. Bir insanın nerede, ne zaman, ne şekilde öleceğini ancak Rabbim bilir. Kıyametin saati onun yanındadır. Bunları Allah Azze ve Celle hiç kimseyle ne yapmamış? Paylaşmamıştır. Cibril sözüne devamlan diyor ki peki diyor onun alametlerinden haber ver ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin kendisine bildirmiş olduğu kayıp da olsa bildirilenler kayıptan çıkar. Kendisine bir bir kıyamete kadar olacak bazı vakalardan ne yapıyor? Haber veriyor. İşte bugünkü sohbetimize konu teşkil eden bu meseleler. Hakikaten öğrenilmesi, hakikaten tahsil edilmesi gereken meseleler ki bizler bunları öğrenmediğimiz için insanların, özellikle kafirlerin oluşturmuş oldukları zeminlerde helak olup gidiyoruz. Ve güya dinimizi savunarak, halbuki ne dini savunuyoruz ne de dinden haberimiz var. Kardeşlerim, alamet kelimesi Kur'an'da, Arapça'da şarat diye gelir. Bunun çoğulu eşrattır. Bu kelimeden türemiş olan şurat, diğer insanlara göre devlet başkanına yakın olan özel korumalar manasına da gelir. Saat kelimesi ise Arapça'da yine saat diye zikredilir. Ve saun diye de okunuşu, yazılışı da vardır. Ama genelde kullanılması saat diyedir Arapça'da. Yani gece ve gündüzden oluşan bir günün belli bir zaman dilim parçası denir. Saatin dini terim olarak Kur'an'da, sünnette baktığımızda saat kelimesi tamamen kıyametin kopması olarak zikredilir. Yani şu aramızda konuşmuş olduğumuz saatin ıstılahtaki manası kıyametin vaktidir. O saat diye gelir tamamen. Eşratus saat ise kıyamet alametleridir. Yani kıyametin kopmasındaki, o zamandaki olacak şeylerin meseleleridir. Konunun adı da budur. Hangi baba hadis kitabına bakarsanız bakın, hep eşratus saat diye gelir. Yani kıyamet saati veya kıyametin alametleri diye. Kıyamet alametleri 3 bölümdür. Küçük kıyamet, orta kıyamet ve büyük kıyamet diye 3'e alınır. Küçük kıyamet nedir? Mesela bir insan rüyasında güneşle ayın birbirine girdiğini görse, dağların böyle parçalandığını görse, bu nedir? İnsanın kendi vefatının olacağıdır. Yani insanın ölümü kendi kıyametidir. Buna küçük kıyamet adı verilir. Orta kıyametse belli bir asırda yaşayan insanların ölmesidir. Mesela bir topluluk geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, kıyamet ne zaman kopacak? İçinizdeki insanlardan bir en gencinin öldüğü zamandır. Ha, o insanın ölümüyle nedir? Onların küçük orta kıyametidir. Büyük kıyametse kardeşlerim, insanların hesap vermek üzere kabirlerinden çıkmalarıdır. Kur'an'da ismi geçen saatten kasıt da büyük kıyamettir. Yani Allah Azze ve Celle, insanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. Kıyamet yaklaştı diyor. Kur'an'a baktığımızda kıyametin küçüğünden de büyüğünden de bahsediliyor. Mesela Vakıa suresine gidin. Kıyamet koptuğu zaman ki onun oluşunu yalanlayacak hiç kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. Yer şiddetle sarsılıp dağlar toz duman olduğu halde sizler 3 sınıf olduğunuz zaman deyip devam ediyor. Bu nedir? Büyük kıyametin kopuşu. Bakın ayetin sonlarına doğru, hele can boğaza dayandığı o vakit siz bakar durursunuz. O anda biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Bu da küçük kıyamet, yani insanın kendi ölümüdür. Kıyamet alametlerinin kısımlarına baktığımızda kardeşlerim, bunlar iki kısım olarak ayrılır. Birisi küçük alametler, birisi de büyük alametler diye. Şimdi bu ayrı bir bölüm. Şimdi küçük alametlere baktığımız zaman bunlar da sırayla sayılıyor. Mesela fitnelerin başlaması, ilmin ortadan kalkması, işte Rumlarla savaşın yapılması, Fırat'ın suyunun kesilmesi, orada savaşların olması, altından dağlar çıkması gibi vesaire gidiyor. Şimdi bu küçük alametlere sırayla bir girelim. Fitneler diyor. Fitne nedir? Kargaşa, karışıklık, karanlık. Bu fitneler birbiri ardına gelecek diyor. İlk fitne de biraz sonra geleceğim. Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra İslam ümmeti ne yapmadı? Bir daha durulmadı. Şöyle düşünün. Asr-ı saadette o Müslümanlar birlik beraberlik içindeyken dünyayı titrettiler mi? O titreten ordu Osman'ın ölümünde neredeydi? Yine orada değil mi? Peki bir avuç çapulcu gelip Osman'ı şehit etti mi? İşte fitnenin ne kadar büyük bir bela olduğunu anlayın. El kol ne yapmadı? Kalkmadı. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki o savaşı ve 70 bin kişinin öldüğü o vakayı hatırlıyor musunuz? Düşünün, o 70 bin kişi neredeydi Osman'ı öldürülürken? İşte fitneler insanın elini kolunu ne yapar? Kırar. Bu da kıyametin alametlerinde. Küçük alametlere baktığımızda kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kıyametin yaklaştığına delil, işte diyor ben şu iki parmak kadar kıyamete yakın gönderildim diyor. Birincisi alametlerden neymiş? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gönderilmesi. Alametlerden ikincisi, kıyamet altı şey olmadan olmaz. Birisi benim vefatım diyor. Alametlerin ikincisi neymiş? Aleyhissalatü vesselamın vefatı. Demek ki başlangıç sürecine girmişiz. Üçüncü alametse diyor Kudüs'ün fethidir diyor. Kudüs kardeşlerim, Hazreti Ömer'in zamanında Hicri 16. yılda bizzat kendisi tarafından Kudüs ne yapılmış? Fethedilmiştir. Evet. Aleykümselam. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam taun hastalığının diyor yayılması diyor. Taun hastalığı nedir? Veba hastalığı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zamanında da ondan sonra da bu ne oldu? Salgın hastalıklardan nedir? Bir tanesidir. Hakikaten bu milletin içinde olmuş, geçmişte de olmuş ama belki şu an tedavisi oldu, ama veba hastalığı günümüze kadar binlerce insanın canını aldığı gibi hala da almaya devam eden hastalıklardan nedir? Bir tanesidir. Bu da kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Ve yine alametlerden birisi, aranızda diyor mal çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle olur ki diyor, birisi sadaka verecek hiç kimseyi ne yapamaz? Bulamaz diyor. Şimdi zenginliğin ölçüsüne baktığımızda günümüzde kim fakir kim zengin? Eskiden milletin damına bakarlardı. Televizyon anteni varsa bu adam zengin derlerdi. Şimdi en fakirin evinde dahi uydu var. Birinin evinde eskiden telefon varsa bu adam zengin derlerdi. Şimdi daha yürümeyi bilmeyen çocukların cep telefonu var. Öyle mi? Şimdi fakirliğin ölçüsüne ben de bilmiyorum. Ama artık buradan kasıt bu mu bilmiyorum. Fakat hadis-i şeriflere bakıyoruz. Mehdi'nin zuhurunda, İslam'ın yeryüzüne hakim olduğunda bir adam dünyanın bir ucundan çıkacak, ta öbür tarafına kadar gidecek. Zekatım alan yok mu diyecek, ama zekat verecek adam bulamayacak. Bugünlerde gelecek. Bu da kıyametin alametlerinden bir tanesi. Veyahut birisi gelip Beytülmal'dan bir şey istediğinde hazinenin anahtarları verilecek. Git taşıyabildiğin kadar altını yükle götür denecek. Bu da kıyametin alametlerinden. Evet. Fitnelerin ortaya çıkması, fitne belaya uğrama, imtihan olma gibi manalara gelir kardeşlerim. Sonradan imtihanların kötü sonuç ortaya çıkarması anlamında da kullanılmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyametin en büyük alametlerinden birisinin hakla batılın birbirine karışacağını ve fitnenin her eve uğrayacağını söylüyor diyor. Şimdi bırakın kafirleri, Muhammed ümmetini ele alalım. Allah aşkına hangi bir meselede hak gündemde? Veyahut hakla batıl mı diye bir meseleyi gündeme getirdiğimizde acaba hak olan Allah'ın razı olduğu dininde bu ne kadar muhakeme ediliyor ve doğruya kim gidiyor? Fitne ortamında hak ve batıl birbirine ne yapacak? Karışacak diyor. İmanın zarar gördüğü büyük fitneler ortaya çıkacak diyor. Ve bir mümin diyor sabaha mümin olarak çıkacak, akşama kafir olarak ne yapacak? Sabahlayacak. Akşama kafir olarak akşamlayıp sabahına ne yapacak? Mümin olarak sabahlayacak diyor. Ve insanlar diyor dünya malı karşılığında dinlerini satar vaziyete gelecekler diyor. Allah muhafaza. Bu da bugünkü hallerimizde var mı? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz diyor Rabbiniz ne buyurdu? Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Bugün diyor kiminiz diyor mümin olarak sabahladı, kafir olarak akşamladı diyor. Kiminiz kafir olarak akşamlayıp mümin olarak sabahladı diyor. Kim diyor güneş ve ay Allah'ın izniyle tutuldu ve bu yağmur Allah'ın izniyle yağdı demişse o mümin olarak sabahlayıp mümin olarak akşamladı diyor. Kim de diyor bu yağmur falanın ölümüyle yağdı, falanın ölümüyle bu güneş ay tutuldu demişse mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamladı diyor. Vallahi diyor ne yağmur ne güneş ne ay birinin ne ölümüyle tutulur ne de yağar diyor. Bugün herhangi bir olay veya bunun gibi bir şeyler işlenmiyor mu? Falanın yüzünden şöyle oldu, filanın yüzünden böyle oldu, filanın yüzü suyu hürmetine böyleyiz, onların yüzü suyu hürmetine ayakta kalıyoruz. Yok mu bu sözler? Yani insanın müminliğini zedeleyecek, şirke düşürecek ifadeler bunlar mevcut. Evet. Allah bizi bunlardan beri buyursun. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyametten önce diyor öldürücü karanlık gibi fitneler olacak. Burada diyor yürüyen koşandan hayırlı. Ayakta duran yürüyenden hayırlı. Oturan ayakta durandan hayırlıdır diyor. Böyle bir ortama geldiğinizde Müslümanların emirinden ve cemaatinden ayrılmayın diyor. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü Müslümanların emiri yoksa, cemaati yoksa ne yapalım? Azı dişinden bile olsa Kur'an ve sünnetten ayrılma, bütün fırkayı dalleden ne yap? Uzak dur diyor. Hatta diyor, birisi seni öldürmeye gelse Habil gibi davran diyor. Elini dahi ona ne yapma? Kaldırma diyor. Çünkü fitne ortamı neymiş? Böyleymiş. Yapabilene, hayatına geçirebilene karşılığında ne var? Cennet olan bir şey. Bu ne zaman? Fitnelerin olduğu zaman. İşte yine Aleyhisselatü Vesselam gece karanlığı gibi öldürücü fitnelerden sakının. Sabah mümin olarak uyanan kişi akşama kafir olarak akşamlayacak. Ve dünya arzusu için dinini satacak diyor. Düşünün şimdi bugün Müslüman olduğunu iddia eden ve İslam'ı yaymaya çalışan, dünyanın her tarafında okullar açmaya çalışan taifelere baktığımızda Müslümanın dışında herkes dost, bir tek düşman oldukları Müslümandır. Dikkat edin. Bunlar dünyalık nimetler uğruna, arzular uğruna neyini satıyorlar? Dinin ve dinin ahkamını. Ama bakın çalışmalarına, dine hizmet. Peki hiç mi Kur'an okumuyorsunuz? Senin dostun diyor ancak Allah'ın dostu. Peki sen Allah'ın dostuyla dostluk yapmazsan, kafirle dostluk yaparsan o zaman sen nasıl sabahlayıp nasıl akşamladığını gel bu dine ne yap bir sor. Ki ne yaşantıda, ne görünüşte, ne giyinişte, ne arzulamada, ne de davette ne Allah'ı ne Resulü göremezsiniz. Nasıl ki şeytan kendine davet ediyorsa o insanlar da yine isme davet ediyor. Ama orada amaç Allah'a kavuşma değil, Allah, Resul malzeme, kavuşacakları insan başkadır. Allah hakkı anlayanlardan eylesin. İşte fitne, fitne bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazın vakti olmayan bir ortamda ezan okutturarak insanları mescide çağırıyor ve onlara şöyle diyor. Benden önce diyor hiçbir peygamber yok ki ümmetine hayrı anlatıp şerden sakındırmasın diyor. Son zamanlarda diyor hoşa gitmeyen bela ve musibetler gelecek diyor. Onlardan sakının diyor. Fitne gelir, bazısı bazısından hafiftir. Fitne gelir, mümin kişi işte bu o, işte bu o der. Kim ateşten kurtulup cennete girmek istiyorsa Allah'a ve ahiret gününe inanıp ölüm ona kavuşsun diyor. Yani ahireti tasdiklediği halde ölüm ona ne yapsın? Kavuşsun. Burada işaret ettiği nedir? Dikkat ettiniz mi? Her türlü hayrın başı ahirete imandan geçer kardeşlerim. Yani hesaba inanan bir insanın ağzından çıkan bir söze, ağzından çıkmamış kafasındaki düşünceye, şu azalara yönlendirdiği hareketlere ne yapar? Çünkü küçük değil, büyük değil, her şeyden ne yapacaksın? Hesaba çekileceksin. Yani ihsan dediğimiz. İşte Allah'a ve ahiret gününe imanı elden bırakmayan insan her hareketini ne yapar? Kontrol eder. İşte cennete girmek istiyorsanız Allah'a ve ahiret gününe iman eder halde ölün diyor. Bunu Müslüm Kitab-ı Cennet'te naklediyor. Evet. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını bu şekilde uyardıktan sonra şöyle dua etmelerini tavsiye ediyor. Ya Rabbi, görülen ve görülmeyen fitnelerin şerrinden sana sığınırız. Bunu bolca ne yapın? Edin diyor. Kardeşlerim, fitnelere bakmış olduğumuzda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitneler diyor hep doğudan çıkacak diyor. Doğuyu işaret ediyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitne işte şurada, şeytanın boynuzunun doğduğu yerde diyor. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayette Ya Rabbi Şam ve Yemen'i mübarek kıl diye dua ediyor. Ve Allah Resulü'ne Iraklı bir adam diyor ki Ey Allah'ın Resulü, Irak içinde dua et deyince bakın Allah Resulü ne diyor. Şeytanın boynuzu oradadır. Fitneler orada çalkalanır, katılık da doğudadır diyerek Irak'a gösteriyor. Kardeşlerim, bütün bidatların hemen hemen kaynağı hep oradan çıkmış. Hasan'la Hüseyin'i şehit edenler orada. Onların babasını şehit edenler yine orada. Bugün dünyanın başına bela olan meseleler yine orada. Orta Doğu'yu yakan meseleler yine orada. Yakında değişecek haritaların kaynağı nerede? Yine orada. Allah Resulü'nün göstermiş olduğu nokta orada. Allah oranın şerrinden bizleri korusun. Yani bakın ta 14 asır önce gösterilen yer neresi? Hala Müslümanların o fitneye bulaştıkları yer orası. Yani dinini öğrenen bir insan o fitneye bulaşır mı? Ha burada diyeceksiniz mi? Hiç mi okumuyorlar? Hiç mi dinlerini tahsil etmiyorlar? İnanın kafirler kadar dinimizi biz okumuyoruz. Kafirler bunların hepsini birer birer okuyorlar ve buna göre hayatlarını tanzim ediyorlar ama kaderlerine bir bir yaklaşıyorlar. Biz uygulamasak da onlar bunu okuyarak, gündeme getirerek bizim salakların onlara uyması yine gündem oluşturuyor. Evet. Yine fitnelere baktığımızda Hazreti Osman'ın öldürülmesi, Hazreti Ömer'in öldürülmesinden sonra sahabe zamanında fitneler çıktı. Çünkü bu olay kapının kırılması oldu ve çok büyük fitnelere ne yaptı? Gebe oldu. Düşünün kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün savaş için şu orduyu kim donatır dediğinde, o anda da Osman kervanla geliyor. Olduğu gibi ne yapıyor? Kervanı olduğu gibi ordunun donatımına veriyor. Ve sadece devesinin yuları kalıyor, onunla eve gidiyor. Osman ne yaparsa yapsın, cennet ona nedir? Haktır diyor. Bugün Allah rızası için bir Müslümanın dahi ihtiyacını gidermeyen bizde, koskoca ordunun ihtiyacını gideren bir insana nasıl laf söz söyleriz? O taifeden birisi Osman'a da laf söyler. İtikatlarından birisi. Düşünün, birileri bir zaman kanını içmiş, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ki Allah'ın yeryüzünde emini ve Allah'ın yeryüzünde insanlarla hitap edip seçtiği birisi, böyle birisi iki tane pak kızını Hazreti Osman gibi birine vermiş. Nasıl olur da Hazreti Osman basiretsiz, ileri görüşlü olmayan vesaire onların çirkin iftiralarına mazhar olur. Hala o tayfa bunu der. Bak, bunların bir görüşü de budur. Mevdu dininde Mustafa İslamoğlu'nun da bu konuda kitapları vardır. Ve İhsan Süreyya Sırman'ın bunların okuttuğu 3 kitap da zaten bunların serisidir. Onun için ben bunları hiç sevmem. Düşünün, Hazreti Osman'ın kanını helal gördüler. Bakın, Hazreti Osman'ın tam öldürmeye geldiklerinde, kanını içeceklerinde onlara nasıl hitap ediyor? Bir Müslümanın diyor kanı 3 şeyden helal olur. Evliyken zina etme, dine girdikten sonra dinden irtidat etme veya haksız bir Müslümanın canına kıyma. Vallahi diyor, dine girdikten sonra hiçbir zaman irtidat etmeli. Vallahi diyor, ne cehalette ne de İslam'da harama uçkur çözmedim. Vallahi ne cehalette ne de İslam'da haksız yere cana kıymadım. Siz neye dayanarak benim canıma kastediyorsunuz diyor. Görüyor musunuz? Ölüm anında bile bir insanın söylediği söz bu. Ne kadar aklı başında, istikrarlı ve Rabbine güvenen birisi. Ama onun eceli de şehadetle noktalanacaktı. Takdir oydu ve şehadet şerbetini ne yaptı? İçti. Ha, burada dikkat etmeniz gereken, bakın, o kadar dünyanın her yerine sefer yapan, akın yapan Müslümanlar aralarındaki konuşmalara, hareketlere dikkat etmedi. Fitne ne yaptı? Yayılıverdi. Fitne ölümden beterdir diyor. İşte bunun tecellisi bu. Müslümanların birliğini, beraberliğini ne yapar? Götürür. Ayşe annemizin ifk hadisesini okuyun. Bir tane münafık bütün müminlerin arasında bu pis lafın yayılmasına sebep oldu. Hala Allah Azze ve Celle Nur 10'dan 22'ye kadar ayet indirip Ayşe'yi akladığı halde, iftiracıların iç yüzünü ortaya çıkardığı halde, bugün Şia taifesi hala bu pis fikri ne yapar? Yayarlar. Bakın, yayarlar. Ayete baktığımızda o müminlerin bunu duyduğunda bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi diyor. Ama bu bile onlar için ne oldu? Hayır oldu. Bakın, bu demek ki bizim ahlakımız olacak. Müslümanın Müslüman üzerinde 6 hakkı vardır. Bu hakları herkes öğrenmeli ve bu hakları kullanmalı, kardeşinden de istemeli. İşte o zaman fitneler ne yapmaz? Zuhur etmez. Bir Müslüman, bir Müslümanın hakkında konuşturtmamalı. Hastalandıysa ziyaretine gitmeli. Cenazesi olduğunda cenazesini teşri etmeli. Orada yoksa oradaymış gibi ne yapmalı? Müdafasını yapmalı. Aksırdı, hamd mı etti? Ona duada bulunmalı. İhtiyacı mı var? Söylemeden ihtiyacını ne yapmalı? Gidermeli. Bunlar olduğu müddetçe fitneler insana ne yapmaz? Zarar vermez. Ama bir tanesi ihmal edildi mi, hepsini ne yapıyor? Götürüyor. Ve kardeşlerim, fitne Hazreti Osman'ın ölümüyle kalmadı. Sıffin vakası, Cemel vakası ve bu vakalarda ortaya çıkan o fitneler birçok Müslümanın ölümüne ne yaptı? Sebep oldu. İşte o karışıklık, o fitneler insanları bugüne kadar getirdi. Bu da demek ki neymiş? Kıyametin alametlerinden bir tanesi. Ha, şimdi bu vakaları bildik, öğrendik veya teferruatıyla gittik, öğrendik. Bize düşen ne? Bir zaman kılıçlarını kana bulayan insanlar gibi bizler dilimizi kana ne yapmayacağız? Bulamayacağız. İblis hakikaten görevini güzel yapmış. Hakikaten o güzide sahabeleri birbirine takabilmiş. Bizse ne yapacağız? Ondan ders alıp o iblisin aramızda dolaşmasına ne yapmayacağız? Müsaade etmeyeceğiz. Bugün Müslümanların arasında o şucu, bu bucu, falan alim şunlar hakkında bunu fetva verdi, hop gitti. Filan bu fetvayı verdi, hop gitti. Bu şekilde fitneye yol açan, insanların bölünmesine sebep olan yok mu? Ya o fetvayı öyle verdi diye, ben onu alim olarak gördüm diye bende mi kavurum? Bu din demiyor mu? Hakim içtihat eder. İsabet ederse iki, hata ederse bir ecir. Neden tekfire gidiyor? Hata bile olsa onun hesabını Allah'a vermeyecek mi bu adam? Bitti. Yani meselenin analizinden dahi neyiz? Aciz insanlar haline gelmişiz. Birilerinin söylediğini din haline getirmişiz ve onunla ne yapıyoruz? Muhakeme ediyoruz. İşte bu da fitnenin kol gezmesine sebep oluyor. İşte böyle bir ortamda harici diye bir taife çıktı kardeşlerim. Bu hariciler kimler? Hazreti Muaviye, Hazreti Osman'ın şehadetinde Şam'da valiydi. Ümmet Osman'ın şehadetiyle Ali'yi başa getirmeye çalıştı. Ali epey bir direndi, kabul etmedi. Ve daha sonra hilafette halifeliği kabul edince Şamlılar Osman'ın kanı yerde durduğu müddetçe kimse halife olamaz. Eğer Ali halife ise önce Osman'ın kanını ne yapsın? Temizlesin. Ali çok istikrarlı, ileri görüşlü, Peygamber Aleyhisselam'ın evinde büyüyen nadir şahsiyetlerdendir. Hakikaten ilim ehlidir. Hakikaten Allah indinde makbul olan insanlardan bir tanesidir. Ali dedi ki fitne, kargaşa ortamında kan davası güdülmez. Neden? O kadar insanın içinde Osman'ı katleden insanlar orada. Böyle bir ortamda kimin kanını nerede arayacaksın? Önce fitnelerin durulması, güçlenme, zaten yapan ne yapar? Elekten geçer. Onlar alınır. Maalesef durulmadılar. Şamlılar hakikaten savaşta muzaffer, gözünü budaktan esirgemeyen savaşçı bir kabileydi. Ve fitneler öyle bir hale geldi ki iki İslam ordusu karşı karşıya geldi. 70 bin Müslümanın şehadetiyle noktalandı. Ve daha sonra belli bir grup çıktı. İslam başsız da olur, halifesiz de olur, cemaatsız da olur. Herkes istediği yerde İslam'ı yaşar tipinde harici dediğimiz bir topluluk çıktı. Bu hariciler Hazreti Muaviye'ye, Hazreti Ali'ye ve birkaç tane sahabiye öldürmek üzere fedailer seçtiler. Hazreti Muaviye o gün rahatsızdı. Yerine namaz kıldırmaya gönderdiği adamı götürdüler. Ali mescide giderken orada şehadet şerbetini içti ve diğerleri de aynı akıbete uğrayarak hariciler ilk Hazreti Ali'nin döneminde ne yaptılar? Ortaya çıktılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlardan bahsederken kardeşlerim, kılmış oldukları namazların yanında sizinkini beğenmezler. Hakikaten de böyle. Birlikte sizinle namaz kılmazlar. Şunlar gavur, bunlar gavur derler. Hiç birlikte ne yapmazlar? Cemaata gelmezler. Tutmuş oldukları oruçların yanında sizinkiler ne yapmazlar? Beğenmezler. Kur'an'ı çok okurlar, sözlerini dinlersiniz ama köprücük kemiğinden aşağı inmez diyor. Hakikaten konuştuklarında hep Kur'an'la. Şu ayet, bu ayet. ama amel yok. Puta tapan müşrikleri bırakırlar, müminlerle uğraşırlar diyor. Ve okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor. Veyahut bir rivayette hamurun kıldan ayrıldığı gibi ne yaparlar? Dinden çıkarlar. İşte onlar cehennem köpekleridir diyor. Eğer diyor siz onlara erişirseniz hepsini öldürürsünüz diyor. Eğer diyor ben onlara erişirsem At kavminin öldürüldüğü gibi hani bir çığlıkta hepsini diyor ağaç gibi doğrarım diyor. Onları gördüğünüz yerde öldürün diyor. Kim onları öldürürse cennettedir. Onlardan kim bir mümini öldürürse o da cennettedir diyor. Bakın hariciler hakkında hakikaten bu kadar çok tehlikeli şeyler gelir. Bu da ehli sünnet tarafından haricilerin tekfiri gündeme gelir ki onlar alelutlar insanları gördüğü yerde kafir demelerine hasep yani bir mümine birisi bir kafir derse ne olur? Yeri göğü dolaşır. Onda yoksa sahibine döner. Demek ki kardeşlerim haricilik fitnesi kıyamet alametlerinden olduğu gibi Müslümanların da bir araya gelmesini engelleyen en büyük fitnelerden bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların yaşları genç, saçları tıraşlı ve hülyaları bozuk diyor. En büyük alametlerinden birisi. Hiçbiri istikrarlı değil. Hep psikopat bunlar. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. Yine kardeşlerim, fitnelerden, kıyamet alametlerinden birisi, geçmiş ümmetlerin adetlerine uyma diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kafirleri taklit etmeyi, onlara karışı karışına uyulacağını söylüyor. Aynen onlarda mesela Yahudilerde rejim cezası nedir? Tahrifata uğramış. Onlar zina eden fakir olduğunda ne yapmışlar? Rejim edip öldürmüşler. Zenginler zina ettiğinde ne yapmışlar? Bunu uygulamayıp değişik cezalara gitmişler. Daha sonra iş büyüyünce, zina yayılınca hem zenginde hem fakirde bu sefer ikisine de aynı cezayı uygulamış. Rejimi ne yapmışlar? İnkara gitmişler. O tayfa rejimi de inkar eder. Peki bizim ümmetin içinde var mı bu? Rejimi inkar? Var. Kur'an'da var mı diyor adam. Kur'an'da yoksa bu diyor Ömer'in uydurmasıdır. Diyor ki ben bu taifeden kulağımla duydum bunu radyolarında. Düşünün o toplulukta bunu inkar ediyorlardı. Bizim toplulukta ise Allah adına inkar ediyorlar. Şimdi Yahudilerle bu rejimi inkar edenler arasında Müslümanım diyenin ne fark var ben çok merak ediyorum. İşte kafirlerin Yahudilerin adetlerine uyma da kıyametin neymiş? Alametlerinden. O zaman hırsızlık yapan kişinin eli omuzundan kestiler. Hayızlı kadına namaz kılmayı vacip gördüler Yahudiler. Bugün Yoyo Vakfı diye bir vakıf var. Hiç duydunuz mu? Süleyman Ateş'in kardeşi Mustafa Ateş diye. Hayızlı kadının namaz kılacağını, açık, öceli, dudağı boyalı kadının her vakitte rahatlıkla hem de toplum içinde namaz kılacağını fetvasını verdiler. Hatta bu cumaya gidip açıkta erkeklerle aynı safa girenler. Bunların hepsi Yahudilerin inançlarında var, ahlaklarında var. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara karışı karışına uyacaksınız. Arşının arşına geldiği gibi uyacaksınız. Hatta onlardan birisi keler deliğine girse benim ümmetimden de girecek, çıkacak. Onlardan birisi anasıyla yol ortasında zina etse muhakkak benim ümmetimden de birisi ne yapacak? Çıkacak diyor. Sanki onlara arşına arşına ne yapmışız? Uymuşuz. Allah bizi böyle fitnelere düşmekten beri buyursun. Harre olayı ki bu da kıyametin alametleridir. Maalesef üzerinde fazla durmak istemiyorum. Harre Medine'nin yağmalanması. Hazreti Muaviye'nin zındık oğlu diyeyim. Yezid'in zamanında Medine 3 gün boyunca yağmalanmaya tabi tutulmuş. Müslümanın hanımı cariye, kendisi köle, malı da o insanların malı olarak görülmüş. Maalesef bu vakada gerçekleşmiş. Bu da kıyametin alametlerindendir. Hakikaten geçmişte çok gece karanlığı gibi fitneler olmuş. Bu da Harre olayı kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Yine Kur'an'ın mahluk oluşu iddiası ki bu da geçmişte olmuş. Bu Kur'an'a aynı bizim gibi yaratılan bir mahluk olarak ele bakılmış. Halbuki Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Bu kimin işine yaramış? Hep kafirlerin, müşriklerin, şeytanın işine yaramış. Bu Kur'an mahluk demeyen ne kadar samimi, ilim ehli, alim insanlar varsa hep boynu ne yapmış? Vurulmuş. Düşünün, bir topluluk ki huzur içinde yaşıyor, o toplulukta alimlerin sayısı nedir? Fazladır. Çünkü onlar onlara helalı haramı öğretir, doğruluğu öğretir, ahireti öğretir, o insanlar da istikamet üzerine olur. O topluluktan alimlerin sayısının eksilmesi, bitmesi ne demektir? O topluluğun çöküşüdür. Ve zaten bu olaydan sonra İslam hızla çökmüş ve bugünlere kadar gelmişiz. Evet. Kur'an mahluktur ifadesi ve bu fitne de kıyametin alametlerindendir. Yine kardeşlerim, peygamberlik iddiasında bulunan insanların ortaya çıkması. Bunlardan diyor dördü kadın, 27'si yalancı peygamber, yalancı deccal çıkmadıkça kıyamet kopmayacak diyor. Kadınları pek duymadım ama diyorlar, işte falan ben peygamberim, filan ben peygamberim diye iddia edenler çıkmış. Ama yalancı peygamberler günümüzde de hala gördüğümüz insanlar var. Mesela İskender Evrenesoğlu diye birisi, Nur TV dedi, bir TV'si varmış herhalde. Hala kendisinin peygamber olduğunu iddia ediyor. Ben kulaklarımdan duydum, gözlerimden gördüm ve hatta kendisine Cibril'in gelip indirmiş olduğu surelerden, fahilerden Kur'an olarak yazmış, eklemiş ve hala da eklemeye devam ediyor. Hala bunlar mevcut. Bu da kıyametin alametlerinden. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Müseylemetül Kezzab vardı. Allah onun canını aldı, kahretti. Ve onun zamanında eğer yanlış hatırlamıyorsam iki tane yalancı peygamber vardı. Birisi kendisinin sağlığında, birisi de irtihal ettikten sonra, vefat ettikten sonra öldürüldü. Hatta bir gün rüya görüyor Aleyhisselatü Vesselam. Kollarında altın bilezikler görüyor ki hiç hoşlanmıyor. Sonra onun kaybolduğunu görüyor. Neye yordun diye sorduklarında, benden sonra iddia eden, yalancı peygamber olduğunu iddia eden insanlara yordum diyor. Ve daha sonra da bunları söylüyor. Hakikaten kendinin peygamber olduğunu iddia eden insanlar ne yapacak? Çıkacak. Mesela Edip Yüksel gibi birisi, Raşid Halife diye bir adamdan bahsetti. Onun peygamber olduğunu, bir Resul olduğunu, bir Nebi olduğunu iddia etti. Süleyman Ateş ise Al-İmran'da mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam bir sureden bir ayeti Mirza diye birini çıkarttı. Cezayir tarafında mı ne? Hala peygamber olduğunu iddia eden aptallardan bir tanesidir. Hala peygamber olduğunu, Resul geleceğini iddia eden. Yani bu da kıyametin alametlerindendir. Yine alametlerden birisi kardeşlerim, Türklerle yapılacak savaş diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, siz onlara ilişmedikçe, onlar size ilişmedikçe diyor, siz onlara ilişmeyin diyor. Bu Türklerden kasıt kim? Şimdi hadis-i şeriflere baktığımızda, ki ileride gelecek bunlar inşallah, Müslümanlarla Türkler savaş yapacak diyor. Teferruat ilan gelecek. Müslümanlarla Türkler karşılaştığında Türkler hiçbir muvakabet göstermeden kaçacaklar diyor. Ve İslam orduları İstanbul'a kadar yürüyüş yapacak diyor. İstanbul'a geldiklerinde bir tekbirle bir yaka düşecek, bir tekbirle bir yaka, bir tekbirle bir yaka düşecek. Ve diyor Müslümanlar orada yağmalamaya başladıklarında malları, bir münadi çıkacak, Deccal çıktı, geride karılarınıza sahip oldu diyecek. Müslüman ordusu diyor bunun yalan olduğunu bildiği halde geriye dönecekler ve hakikaten Deccal dünyaya zuhur edecek diyor. Şimdi İstanbul kimde? Hangi Türklerde? Rusya tarafına baktığımızda birçok Türk devleti var biliyorsunuz. Biz de bu boylardan bir tanesiyiz. Şimdi İstanbul onların elinde değil. Bugün itibarıyla eğer böyle bir şey olursa bu Türk kim? Onu da bırakın. Şu an yaşamış olduğumuz ortamda Türkler için en büyük tehlike, en büyük düşman nedir? Neyle mücadele ediyor bu devletin güçleri şu an? Ha? Terör gösterilen ne? Bakın her ne kadar inkar ederlerse etsinler zaten tecelli etmiş durumda. Ama şu kaideyi unutmayın ki kardeşlerim, kıyametin vakti muğlak, alametleri müpem. Şudur diyemiyoruz. Şudur diyemiyoruz. Ama gösterilen, görülen alametler bu. Yani şu yaşamış olduğumuz topraklardaki Türkleri gösteriyor bu. Allah bizi her türlü fitneye düşmekten beri buyursun. Yine kıyametin alametlerinden birisi güvenliğin artması. Hatta diyor bir kadın tek başına falan yerden çıkacak filan yere kadar gidecek diyor. Düşünün bugün ta dünyanın en uzak noktasından bir kadın tek başına uçağa binerek bulunduğu memlekete gelip gidebiliyor mu? Bir kadın buradan mahremi olmadan hacca gidip gelebiliyor mu? Gelir. Bu da kıyametin neymiş? Alametlerinden bir tanesiymiş. Yine kardeşlerim alametlerinden birisi Hicaz'da bir ateşin çıkması, ta bu sıradaki uzun boylu develerin, deve sahiplerinin bu ateşi görmesi. Böyle bir ateş 654 yılında Medine'de çıkmış. Hatta ta Harre'nin arkasında hadiste zikredilen o insanların bulunduğu bölgede bu ateş ne yapmış? Görülmüş. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ama o ateş o zamana mı has, sonradan yine çıkacak mı? Allah bilir. Yine hadis-i şerifte kardeşlerim, Acemlilerle Arapların savaşacağı. Arap olmayan herkese Acem denir İslam'da. Yani Rum'da, Türk'üde, Kürt'üde, Laz'ıda, Çeçeni'de, artık Kazağ'da, İtalyan'da neyse, Germani'ysa, bunların yani Arap olmayan hepsine ne denir? Acem denir. Acemlerle savaş Arapların neymiş? O da kıyametin alametlerinden. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emanetin kaybolması kıyametin alametlerindendir diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü diyor, emanet nasıl kaybolur? Yönetimi, insanları yönetenin ehlini seçip başa getirmeme emanetin kaybolmasıdır diyor. Yani ehil insanların ülkeleri yönetmemesi emanetin zayi olması demektir diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, bugün kişi öyle hale gelmiş ki yaşanılan bütün dünya ülkelerine bakın, günümüzün görsel veya haberler dediğimiz şeylerini inceleyin. Bir tane dürüst devlet başkanı mı diyeyim? Bulma bilmiyorum, var mı yok mu? Bir tane dürüst bulmanız çok zor. Kimi bilmem neci, kimi bilmem neci, kimi bilmem neci. Birisi birini diyor işte açtırma dosyaları diyor. Sen onu açarsan ben de bunu açarım diyor. Düşünün ta 72'de İstanbul'a kadar şu Ayaş'tan çift otoban gibi yol yapılmış gözüküyor. O taraflara hasbelkader yolunuz geçerse hala oralardan yapılacak köprülerin ayaklarını görürsünüz. Hep hayvan barınağı. Ve hiç kimse ağzını açıp da ya buranın parası ne oldu diyemiyor. Bunlar ta en tepeleri işgal ederek ne yaptılar? Gittiler ve hala yaşayan veya ölenler var. Düşünün emanetin kaybolması. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kişi uykusunu uyur, emanet onun kalbinden silinir, alınır da emanetin eseri, rengi uçuk bir nokta gibi kalıverir diyor. Allah bizi hep hayırda kılsın. Her türlü fitneden, fesattan uzak kılsın kardeşlerim. Yine kıyametin alametlerinden birisi de ilmin kaldırılması, cehaletin artması. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah diyor ilmi kalbinizden silip almak suretiyle kaldırmaz. Aranızdaki ilim ehlinin ruhunu kabzeder, artık insanlar cahil insanlara gider, o hem sapar hem de saptırır diyor. Bu da kıyametin alametlerinden olan bir meseledir. Allah içimizden Rabbani alimlerin sayısını eksiltmesin. İlim öyle bir azalmaya başlayacak ki kardeşlerim, İbn-i Mace'de gelen bir rivayet var. Öyle bir hale gelecek ki o topluluklara gelindiğinde elbisenin nakşı eskiyip gittiği gibi İslam eskiyip ne yapacak? Gidecek. Onlara haç nedir? Oruç nedir? Nusuk nedir? Sorulduğunda onlar, biz bunlar dinden olduğunu bilmiyoruz. Biz büyüklerimize sadece la ilahe illallah derken eriştik. Biz dinden bundan başka bir şey bilmiyoruz diyecekler diyor. Düşünün dinin, bakın nereden nereye geldiğini. Ve böyle devam edersek ve yakında da herhalde bizim neslimizde de bunlar ne yapacak? Olacak. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşına geldiğinde bir çocuğa namazı emredin diyorsa 7 yaşına kadar demek ki bu çocuk namazı öğrenmesi gerekiyor. 10 yaşına geldiğinde kılmıyorsa dövün diyorsa demek ki bu çocuk bunları yapma mecburiyetinde. Peki uygulanıyor mu? Bizim toplumda namaz yaşı kaçtır? Emekli olduktan sonra. Şimdi emekliyi de 60'a falan aldılar. Artık öldükten sonra kabirde kılar herhalde. Öyle anlatıyorlar ya. İşte sen inkar etmedikten sonra önemli değil. Orada kızgın sacın üzerinde kılacaksın. O kadar hafif anlatıyorlar ki. Ulan ufacık bir hamuru dahi kızgın saca koyduğunda fokur fokur kabarıyorsa. Biraz fazla durduğunda çevirmezsen yanıyorsa. Sen ne olursun acaba? Hiç düşündün mü? Alimlerden birisi nefsini ıslah edebilmek için önüne mum yakar, parnağını tutarmış. Ey nefis, ya adam olursun ya da dayanamadığın şu ateşe girersin diye. Allah bizi nefsini ıslah edenlerden, neslini koruyanlardan, ona dini anlatan ve dinin korunmasına vesile olanlardan eylesin. Ama ihmal edildiğinde gidiyor. Yine kıyametin alametlerinden birisi güvenlik güçlerinin, korumalarının çoğalması ve öyle bir zaman gelecek ki diyor, insanlar öküzün kırbaçları gibi tabiatındaki insanları kırbaçlayacaklar ve onların hep etrafında onları koruyan, halka zulmeden insanlar olacak. Sakın siz onların içinde olmayın. Bu da çok ilginç. Yine hadis-i şeriflerde zinanın çoğalması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin içinde diyor zina çoğalacak. Hatta ümmetimin içinde ipeyi helal, çalgıyı helal, altını haram helal kılacak insanlar çıkacak ve zina aralarında yayılacak. Ve hatta diyor onların içinde o zaman olduklarında yere batma olayları ve şekillerinin, suretlerinin değişme vakaları ortaya çıkacak diyor. Bugün bu toplumda içki yayılmış mı? Yayılmış. İsmi değiştirildiği gibi artık kendisi de değişik isimlerden içildiği gibi, işte ya böbrek hastaları ne yapması lazım? Habire işte bira içerse kumu ne yapıyormuş? Döküyormuş. Allah hiçbir zaman harama şifa ihsan etmez diyor. Hiçbir zaman harama şifa ihsan etmez diyor. Ama insanlar Allah'la değil de kendi gördükleri gibi baktığı için ne oluyor? Onları mübah duruma getirmişler. Allah helala harama dikkat edenlerden eylesin. Demek ki insanların fuhuşta, zinada yayılmaları kıyamet alametlerinden. Hatta öyle olacak ki diyor, hayvanlar gibi çırılçıplak ve hayvanların sokak ortasında birleştiği gibi insanlar sokakta cinsi münasebette bulunacak diyor. Peki bir kafamıza gelse, şöyle bir anlamaya çalışsak bunu, nasıl anlarız? Televizyon seyrediyor musunuz? En böyle elle tutulacak filmlerde dahi muhakkak bir yatak sahnesi koyuyorlar. Yani herkes bunu seyrediyor. Yani. Anasıyla da, babasıyla da, çocuğuyla da, kardeşiyle de, teyzesiyle de. Sadece bazen şöyle yüzünü çeviriyorlardır. İkinci, üçüncü sahnede o da çevrilmiyor. Ve gayet doğal bir vaka gibi ne yapıyor? Bu gidiyor. Peki onu izleyen nesil, senden sonra gelen nesil ne zaman buluğa eriyor? Sen neredeyin yaşta mı? He? Çocuklarınız olanlar bir denesin bakayım. 4 yaşındaki, 5 yaşındakilerini yanında şöyle imalı bir konuşsun. Çocuğun sana doğru şöyle bir baktığını görürsün. Kaç yaşında buluğa eriyormuş bakalım ne yapacaksın diye ondan bir seyret. Onun için fitnenin, fuhşun yayılması, neslin bozulmasından kaynaklanıyor. Sen o çocuğu ifsad ediyorsun. Bizim çocukluğumuzda şu cepler burada değildi. Şuradaydı. Böyle hiç pantolon giyen oldu mu? Şuradaydı. Elini soktuğunda hiç avret mahalline elin gitmezdi. Bakın giysideki cebi dahi ihmal etmediler. Elini sokarak anında birçok şeyin hisle, duygularla tahrif olmasına sebep oldular. Eskiden ecdat şuraya koymuştu, sadece şuraydı. El fazla ileri gitmezdi. Buna dahi dikkat etmişlerdi. Giyim ve kuşamla dahi insanlar ifsat çok rahatlıkla edilebiliyor. Allah hayırdan ayırmasın. Kıyamet alametlerinden birisi de kardeşlerim, insanların parayı nereden kazanıp nerede harcadıklarına dikkat etmemesi. Faizin yayılması, çoğalması kıyametin en büyük alametlerindendir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsun, helal da belli, haram da belli diyor. Kim bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Demek ki bu iki şeye dikkat etme, bak buraya kadar gelecek birçok fitneye noktayı koyuyor mu? Doğrusu bu. Ama topluma baktığımızda gelsin de nereden gelirse gelsin hikayesi var mı? Peki ne din var? Ne zaman din aklına geliyor? Ya biri ölecek, ya bir kurban Ramazan bayramı olacak, ya ne bileyim bir mevlid geceleri olacak. Böyle din akla geliyor. Onlar da olmasa hiçbir şey nedir? Yok. Onların o halde hatırlamasını dahi bu sefer güya inanmış insanlar da onları dışlayarak tamamen onların ayrı bir yerde kalmalarına sebep oluyor. Sanki dinin sahibi kendileri gibi. Bu da ayrı bir vaka. Yine kıyametin alametlerinden birisi çalgının çoğalması ve helal sayılması. Ahir zamanda diyor yere batırılanlar ve yerden fırlatılanlar olacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe diyor ki bu neden olacak ey Allah'ın Resulü diyor. Nasıl olacak bu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çalgı ve şarkıcı kadınlar çoğalınca diyor. İşte o zaman yere batırılanlar ve yerden fırlatılanlar olacak diyor. Allah bize yardım etsin. Hakikaten bugün toplumdaki söz sahibi olan zevatlara diyeyim, baktığınızda kimler bunlar? En çok yatak sahnesinde rol alan diyeyim veyahut insanların karşısına çıkıp bütün vücut hatlarını cömertçe sergileyen ve ellerine aldıkları bir çomakla herkesin kafasını şişirip onların karşısında her tarafını kıvırttırarak duran insanlar toplumun en saygın ve hatta etini, insanların kadınlarının etini satan vergi rekortmenleri şu toplumun en gözde, en saygın, en namuslu, en dürüst insanları değil mi? İşte bu da kıyametin alametlerinden. İçkinin çok içilmesi ve helal sayılması, demin de zikrettiğimiz gibi, o da kıyametin alametlerinden. Yine kardeşlerim, alametlerden birisi mescitlerin süslenmesi ve işlerinin nakışlarla bezenmesi. Bu da kıyametin en büyük alametlerinden bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanlar diyor mescitleri süslemedikçe kıyamet kopmayacak diyor. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar mescitleri süslemekle övünme yarışına girecekler ve sonra onları pek az zikir ve ibadet yapacaklar. Sizler mescitlerinizi Yahudi ve Hristiyanlar gibi ne yapmayın? Süslemeyin diyor. Allah razı olsun. Düşünün şimdi, belki kiliseye, havralara gitmediniz ama gene televizyondan çok konuştuk. Eğer bir film izlemişseniz muhakkak bir kilise sahnesini orada görmüşsünüzdür. İçinde ne vardır? Ne yok ki? Resimden, figüründen, heykellerinden, yani içi tamamen nedir? Dayalı, döşelidir. Bizim camiler nasıl? Kocatepe'ye hiç gittiniz mi? Mesela avize kaç ton altın taşıyor? O kafanızı şöyle bir kaldırın. Tavanlar bile nedir? Tamamen nakışlıdır. Camlar nakışlıdır. Nasıl namaz kılacaksın sen orada? Nakışları mı seyredeceksin? Yoksa namaz mı kılacaksın? Huşuya mani olan her şey mescitten men edilir. Mescitler neden inşa edilmiş biliyor musunuz? İnsanlar yağmurda ıslanmasın, güneş onları rahatsız etmesin. Sırf bunun için üzerleri örtülmüş. Ve Yahudiler, Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler onlara ne yapın? Muhalefet edin diyor. Yani yer nasılmış? Halı mı? Değil. Toprak. Toprak. Şimdi bir insan mescide gidip toprağa oturmasıyla Allah'ı hatırlaması, gidip de halıya, alttan ısıtmalı bir yere oturması aynı mı? Bir de aklı fikri ayakkabım çalındı çalınacak. Oraya takarsa. He? Aynı mı? Değil. Onun için demek ki mescitlerin süslenmesi, oradaki huşunun gitmesi de kıyametin neymiş? Alametlerinden. Hakikaten bugün, yani Peygamber Aleyhisselam'ın ilk inşa ettiği mescide gidin, evlere şenliktir. Direkleri mermer sütun, kenarları altın işleme, yazılar hep hakiki altından, her tarafında kameralar, yani cins cins şeyler, yani öyle şeyler şatafata girilmiş ki Allah yardımcımız olsun. Yani bu hallere kadar gelmişiz. Yine kıyametin alametlerinden birisi binaların yükseltilmesi, yalın ayak, çıplak ayaklı çobanların çok katlı bina yarışında yarışmaları kıyametin alametlerinden. Şimdi Medine'ye dönelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün gezerken şu ev kimin diyor. Yani birisi iki katlı bir ev yapmış. Yani düşünün, evi şuradaysa üstüne bir kat daha çıkmış. Bu kimin diyor? Falan. O filan geliyor, hemen selam veriyor. Allah Resulü almıyor, yüz çeviriyor. Adam diyor ki ne oldu, ben ne yaptım da selamımı almadı? İşte bu ev kimin diye sordu. Biz de senin dedik. Sen geldin, selam verdin. Böyle. Adam hemen evini yıkıyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz oraya gelip onu gördüğünde bir insana bir ev kafidir. Ölüm ona daha yakındır. Bugün ne hale gelmişiz? Fitnelerin, yalın ayak çobanların, baldırı çıplakların bina yarışında çoğalması neymiş? Kıyametin alametlerinde. Maalesef bu vakada günümüzde oldukça var. Hatta Arap Yarımadası'nda çalışan bir arkadaş demişti. Abi, alimler araştırmış, hep müteahhitlik yapanların bedevi yalın ayak ve çoban oldukları tespit edilmiştir. O koca koca binalar yapanlar hiç okul mezunu böyle okunmuş mühendis tipinde değil, hep baldırı çıplak çobanlar olduğu, bu da kıyametin çok yaklaştığı diye alimler zikretmişler. Ha bizim günümüzde nasıl artık malum. Yine alametlerden birisi adam öldürmenin çoğalması. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kıyametten önce herç çoğalacak. Herç nedir diye sorduklarında adam öldürmektir buyurmuştur. Bu son zamanımızdaki asırdaki meseleleri şöyle bir ele alın. Makedonya'da, Sırbistan'da, Bosna'da, Afganistan'da, Irak'ta, Keşmir'de, yani dünyanın her tarafına bakın, korkunç bir adam öldürülür. Ne için? Amaçta. Doğuya gidin. Trafik kazasına bakın. Savaştan daha çok gidiyor. Demek ki adam ölümü, adam öldürülmesi ne yapacak? Çoğalacak. Bu da kıyametin alametlerinden. Yine alametlerden birisi zamanın çok kısalması ve zamanın bereketinin olmaması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sene bir ay gibi, bir sene bir hafta gibi, bir sene bir saat gibi, bir gün gibi diyor, yok olup gidecek diyor. Bu da kıyametin alametlerinden birisi. Dün arkadaşlara da bir misal verdim. Şimdi düşünün, evli bir kadın 11'e 12'ye kadar yatarsa, kocası işte 11-12'de kalkar, evi hafif şöyle bir toplarsa, sonra acıkıp bir şeyler yer, daha sonra da bir şeyler hazırlarsa, kocasının geldiğinde yemeği bile ne yapar? Zor hazırlar. Azıcık otur, uyku, sabah gel. Bu kadın ya bir saatin farkına varır ya da hiçbirine ne yapamaz? Varamaz. Bir de sabahtan akşama kadar o dizi senin, bu dizi benim, televizyon manyağıysa, o insan vaktinin kıymetinde ne yapmaz? Bilmez. Öyle olur ki bir adam gurbete gider çalışmaya, adam 10 sene gelmemiştir, görür, sen neredeydin ya, bir aydır iki aydır görmüyorum senedir. Halbuki adam 10 senedir yok. Veya askerliğini yapmış gelmiştir adam, gitmiştir. Veya üniversiteyi bitirmiş gelmiştir. Adam der ki ya çoktandır gözükmüyorsun. Halbuki o çok kelimesi kaç sene diye sor, yıllar geçmiş. İşte vaktin, zamanın bereketinin gitmesi, azalması da neymiş? Kıyametin alametlerinden. Peki o zamana bakalım. O zamana bir gidelim. Sahabeler gündüz oruç tutuyor mu? Gece teheccüd namazı kılıyor mu? Gündüz ticaretini yapıyor mu? Cihat ediyor mu? Adamlar ne zaman uyuyor ben çok merak ediyorum. Ben. Ayakları şişene kadar namaz kılıyorlar gece. Bizler gözlerimiz şişene kadar horul horul uyuyoruz. Düşünün yani. Allah Resulü ne diyor? Gece diyor bir eşek gibi uyuyana, çok gülene, çok yiyene, çarşı pazar bağırıp gezene, ne diye bir söz daha vardı, çok konuşana Allah buğz ediyordur. Buğz ediyordur. Yani müminin tam zıttı. Yine hadis-i şerifte fitneler çıkmadıkça, yalan çoğalmadıkça, alışveriş merkezleri birbirine yakın olmadıkça kıyamet kopmaz. Burada alimler alışveriş yapmayı işte günümüzde telefon, televizyon, internet gibi şeylerle yorumlamışlar. İşte bir internetten istediğini sipariş verebiliyorsun veyahut bir telefondan hemen burnunun ucunda veyahut da işte bir televizyondaki reklamdan hemen arayarak getirtebiliyorsun diye. Bu da kıyametin alametlerinden, yani bütün aradığını bulacağın marketlerin, şeylerin çoğalması. Yine alametlerden birisi kardeşlerim, bu ümmetin içinde diyor puta tapıcılık, şirk koşma vuku bulmadan kıyamet kopmayacak diyor. Var mı? Var. Nasıl? O zaman Lat, Menat, Uzza vardı. Bugün neler var? Oraya çıkma. Aa, orada bir türbe var. Çabut bağlama var. Muska takma var. Falana filana kurbanlar kesme var. Yani bu toplulukta puta tapıcılık olmadıkça, şirk koşulmadıkça, bu vuku bulmadıkça kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacak diyor. Var mı bu? Adam şimdi kafaya siyah bir örtüyü geçiriyor, gözlerini yumuyor, şeyhini rabıta ediyor. İki kaşının arasında görüyor, ne görüyorsa ben merak ediyorum, etmiyorum aslında. Merak da etmiyorum. Sonra peygamberini görüyor, pirini görüyor, şeyhini görüyor, artık Allah'la arasındaki perde kalkıyor. Şimdi bu şirk değil de nedir? Demek ki bu ümmette de bu ne yapacak? Vuku bulacak. Ölmez olandan istemiyor, gidip ölüden istiyor. Diriye ne yapmıyor? Başvurmuyor. Ona sığınmıyor, ölüye gidip ne yapıyor? Sığınıyor. Bu da kıyametin alametlerinden. Yine kardeşlerim, kıyametin en büyük alametlerinden birisi kötülüğün artması, akraba ilişkilerinin kesilmesi. Bu da kıyametin alametlerinden. Sözde ve fiildeki çirkinlik çoğalmadıkça, akraba ziyareti kesilmedikçe, kötü komşuluk olmadıkça kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacak derken, bugün çirkin sözler, kötü hareketler had safhada değil mi? Bugün çirkin sözlü, kaba saba, argo konuşan insanlar övülen, doğru konuşan, dürüst konuşan insanlarsa yerilen vaziyete gelmiş. Bu da neyin göstergesi? Kıyamet tepemizde. Akrabalık bağlarının kesilmesi, insanlarla onların ilişkisinin kesmesi, bu toplumun kargaşaya, fitneye, ahlaksızlığa dönmesine nedir? En büyük sebeplerdendir. Komşuluğun kötü olması nedir? Kıyametin yine alametlerindendir. Cibril diyor o kadar geldi gitti ki diyor neredeyse komşunun komşuya mirasçı kılınacağını, varisçi olacağını zannettim diyor. Bakın bu imandan, kötü komşuluksa neymiş? Kargaşanın, fitnenin olduğundandır. Yine alametlerin birisi kardeşlerim, yaşlıların gençlere özenmesi, onlar gibi görünmeye gayret etmesi kıyametin alametlerindendir. Hatta diyor onlar ağaran saçlarını, bıyıklarını veya sakallarını siyaha boyamaları onların cennetin kokusunu dahi almalarına ne yapacak? Mani olacak diyor. Bugünkü ihtiyarlara hiç dikkat ettiniz mi? Giyinişler, hareketler, konuşmalar, hepsi gençliğe nedir? Bir özendi. Hiç böyle yaşlı olup da olgun gözükmeye çalışanı göremezsiniz. Hasbel kadar adamın saçı beyazlamışsa, inan millet onu vakarlı görsün diye şeyini bile kınalamaz. Yani öyle vaziyete gelmişiz. Saç tıraşından tut, giyinişine kadar. Hele hele yaşlı birisi gelse, ya sen ne kadar gençleşmişsin desen, adamın yüzünde güller açar yani. Güller açar. Halbuki dağılmış dağlar. Evet. Yine kıyamet alametlerinden birisi zamanın kısalması, işin azalması ve cimriliğin artması. En büyük alametlerden birisi. Cimrilik kimin vasfı? Münafığın. Onların elleri de sıkıdır. Eşleri de öyledir. Kocaları da diyor. Müminin vasfı ne? Hem yer hem de Allah yoluna onu infak eder diyor. Cimrilik kıyamet zamanında ne yapacakmış? Had safhaya gelecek. Düşünün şimdi, mal yarışına giren birisi, birininle yarış eden birisi ne yapar? Hep mal toplar. Demek ki böyle bir vasıf varsa cimrilik, o müminin vasfı değil, ondan bir an olsun ne yapacak? Kurtulacak. Allah bizi müminlerden eylesin. Yine ticaretin büyümesi, öyle ki erkeklerin yanında bu işle kadınlarla uğraşması diyor aleyhissalatü vesselam. Sadece tanıdıklara selam verme, ticaretin yayılması kıyametin alametlerindendir. Öyle ki kadın kocasına ticarette yardımcı olur. Bu da Ahmed'in müsnetinde sahih olarak gelen bir rivayettir. Sadece tanıdığına selam verme diyor. Kim tanıdığına tanımadığına selam verir? Mümin olan. Kim sadece tanıdığına selam verir? He? Mümin olmayan. Bu da kıyametin alametlerinden. Ticaretin büyümesi hakikaten büyüdü. Hakikaten kadınlar artık gelip senin yanında çalışmasına da gerek kalmıyor. Senden alıp paranın hesabını sorması, seni yönlendirmesi vesaire vesaire, onlar da veyahut çalışması, çalışma ortamı, bu da kıyametin maalesef alametlerinden birisi. Allah beri buyursun. Yine kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam deprem yılları olmadan kıyamet kopmayacak, depremler çoğalacak diyor. Bu da var mı? Deprem yılları olacak diyor. Yine yerin dibine batanlar, şekli değişenler, atılıp fırlatılanlar olacak. Bu ne zaman olacak diye sorulduğunda, evet, eğer zina ve zinaya yol açan şeyler çoğalırsa bunlar ne yapacak? Olacak. Bu da kıyamet alametlerinden birisidir diyor. Geçmiş ümmetlerde bunlar oldu mu? Oldu. Mesela maymunlar olun dedik. Onların hepsi ne yaptı? Maymun olun oldular diyor. Onlara horlanmış hınzırlar olun dedik. Onlar hınzırlar oldular diyor. Şekil değişmeden kasıt bu. Yani Allah daha önceki topluluklara bunu yaptı mı? Bundan sonra da yapar. O ol dedi mi? Olur. Burada kalbinizin kuvvetlenmesi için diyeyim. Ey ki halkın, okudunuz mu Kur'an'da? Onlar Allah'ın onlara cuma gününü hediye etmesini ne yaptılar? Bize cumartesi gününü ver. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, evet size veririm ama sizi imtihan ederim. Çünkü bunu siz istediniz. Eğer bunu ihlal ederseniz size öyle bir ceza veririm ki ne öncekilerde vardır ne de sonrakilerde. Onlar ihlal edince ne yaptı? Horlanmış maymunlar olun dedik. Onların hepsi maymun oldu ama nesli devam eden değil diyor. Maymundan türeyenler var ya, onlardan değil yani. Yine İsrailoğullarından zamanın nebisine gökten sofra indirmesini istiyorlar. Bu nedir? Bu da hoş olan bir şey değil, nankörlük. Allah Azze ve Celle evet indiririm diyor. Ama inkar ederseniz size öyle bir bela azap ederim ki ne öncekilerde ne sonrakilerde onlar gözüyle müşahede ettiği halde, hatta İsrailoğulları olmasaydı et bozulmayacaktı rivayeti buradan gelir. İndirileni ye, yanınıza almayın diyor. Onlar alınca et bozuluyor. Bu yüzden bozuluyor. Onlar kavimlerinin yanına gidince ne yaptılar? Yine inkar ettiler. Allah da onların hepsine hınzır olun dedi. Onlar da oldular. Bu da onların delilidir. Aynen onlar gibi yere batma, şekil değiştirme, yerden fırlatma olacak diyor. Ne zaman? Zina yayıldığı, alenen yapıldığında diyor. Allah bizi de neslimizi de böyle fitnelere düşmekten beri buyursun. Yine kardeşlerim ihlaslı insanların azalması kıyametin alametlerindendir. Öyle olacak ki diyor, kişiler ne iyiliği emredecek ne de kötülükten men edecek. Kötü insanların sayısı çoğalacak diyor. Bu da kıyametin alametlerinden. Hakikaten yaşadığımız ortamda insanlar öyle hale gelmiş ki kendi nefislerine bile bazen, yani en ağır hakaret bile edildiğinde kafalarını dönüp ne yapar? Gider vaziyete gelmişler. Ve bu yanlışlığı kendiler düzeltmeye gitmediği gibi oradaki gören, mani olacak güçlü olan insanlar dahi ne yapmamış? Vurdum duymaz hale gelmiş topluluk. Bu da gösteriyor ki iyi insanların azalması, kötülerin, ihlassız insanların çoğalması neymiş? Kıyametin alametlerinden. Yine düşük dereceleri insanların, düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi kıyametin alametlerindendir. Allah Resulü diyor ki insanlar öyle bir zamana gelir ki her şey tersine döner. O zaman da yalancı doğru sözlü, doğru sözlü de yalancı sayılır. Hain kişi emin, emin kişi de hain sayılır. Rüveybızlar söz sahibi olur. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü, rüveybızlar kim? İnsanları idare eden küçük dereceli kişilerdir diyor. Demek ki kıyametin alametlerinden birisi de neymiş? Buymuş. Sanki zamanımız değil mi? Yani insan şöyle düşündüğünde sanki zamanımız diyor. İnşallah zamanımız değildir. Ama hakikaten yalancılar doğru, doğru sözlülerde yalancılıkla ne yapılıyor? İtham ediliyor. Hakikaten hain insanlar emin, hakikaten emin insanlar da hain durumuna ne yapılıyor? Düşürülüyor. Bu da kıyametin alametlerinden bir tanesi. Yine sadece tanıdıklara selam verme kıyametin alameti diye aldık. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ilimsiz kişilerden fetva alma kıyametin alametlerindendir diyor. Aleyhisselatü Vesselam, üç şey kıyametin alametidir. İlimsiz kişilerden fetva almak diye zikretmiştir. Yine hadis-i şerifte örtülü çıplaklar yayılmadan kıyamet kopmayacak diyor. Bunu nasıl tarif ederiz bilmem. Sokağa çıktık mı herhalde bakma yeterlidir. Çünkü İslam'da kadının tesettürü belli mi? Belli. Giyim tarzı şu anki nasıl? Hı? Nasıl şu insanların giyim tarzı? Yani sadece kafayı, o da Allah'ın emrettiği gibi değil, örtme, o insanın Müslüman alametleri olarak nedir? Yeterli. Ya yırtmaçlı etek giymiş. Ya olsun canım. Bir bluz giymiş, orası burası gözükmüş. Önemli değil. İnce giymiş, bütün vücut hatları gözükmüş. Önemli değil. Yani giyinik çıplaklığın yayılması kıyametin alametleri. Hatta diyor öyle olacak ki onlar saçlarını devenin hörgücü gibi yapacaklar. Yani devenin hörgücü nasıl? Şöyle bir çukurlu olarak saçlarını diyor iki şey yapacaklar. İşte bunlar cennetin kokusunu dahi ne yapamayacak? Duyamayacak diyor. Bunlar da günümüzde sanki mevcut olan meselelerden. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, mümin kişinin gece gördüğü rüya gündüz aynen gerçekleşecek diyor. Bu da kıyametin alametlerinden. Yani bir olayla bakacak, ben bunu görmüştüm rüyamda diyecek. Bu tür vakalar çoğalacak diyor. Hani diyor ya işte bazen şimdi film de yapmışlar. Ben bunu gördüm. İşte görebilirsin. Bu da kıyametin alameti. Ve yazının çoğalması hakikaten bugün ta geçmişte elimize gelen şu hadis kaynaklarına bakın. Bir insan sırf bir kitabı toplamak için ne yapmış? Ömrünü harcamış. Bugün sizin harcamanıza gerek var mı? Önünüzde hazır. İşte bu da kıyametin alametlerinden. Artık bundan gazete, yayın, basın, matbaa mı diyeyim, telefon mu diyeyim bilmiyorum ama bu da ilmin yayılması, yani bu yönlü ayağına kadar zahmetsizce gelmesi yazının kıyametin alametlerindenmiş. Yine İslam'ın teşvik ettiği sünnetlere özen gösterilmesi kıyametin alametlerinden. Yani dine saygı gösterme değil. Düşünün bir insanın giriyor mescide, tahiyyatül mescid namazı kılacak. Hemen imam oradan otur. Burada sohbet verilirken, hutbe verilirken kılamazsın diyor. Burada şöyle olurken kılamazsın diyor. Sünnetler ne yapılacak? Horlanacak vaziyete gelecek diyor. Hakikaten bugün dinin emirleri ne hale gelmiş? Horlanır vaziyete gelmiş. Halbuki sahabe aleyhissalatü vesselam hutbedeyken geliyor, oturuyor. Ey filan, sen namaz kıldın mı? Yok. Kalk, imam hutbede bile olsa mescide geldiğinde iki rekat namaz kılmadan ne yapma? Oturma diyor. Bu şekilde sünnetlerin horlanması da kıyametin neymiş? Alametlerinden. Yine gökte görülen hilalin, ayın gökte görülmesinin suresinin çoğalması kıyametin alametlerindendir. Çünkü ay az bir zaman durur, kaybolur. Onun orada hatta bir gün boyunca, iki gün boyunca görülmesi kıyametin alametlerindendir. Bazen bakın güneş doğduğu halde akşama kadar hiç kaybolmadığını görürsünüz. Dikkatli bakın. Bu da kıyametin, ben gördüm, alametlerindendir. Yine kardeşlerim, yalanın çoğalması, aktarılan haberlerin doğru çıkmaması kıyametin alametlerindendir. Hatta çok dikkat edin, öyle bir hadis var ki şeytan diyor aleyhissalatü vesselam, Müslüm'de İbn-i Mesud naklediyor, insan şekline gelir, bir topluluğun içine girer, onlara yalan şeyler anlatır, sonra dağılır. O topluluktan birisi der ki, ismini bilmediğim ama yüzünü tanıdığım adam şöyle söylemişti, şöyle duymuştum diyerek o haberi yayar diyor. İblis ne yaparmış? İnsan kılığına girer, topluluğun içine girer, bir şeyler der ve artık o insanlar da onu, ismini bilmediğim dediği halde o haberi ne yaparlar? Yayarlar diyor. Bu da kıyametin alametlerinde yalanın çoğalması. Yine yalancı şahitliğin çoğalması, doğruluğun gizlenmesi kıyametin alametlerinden. Halbuki dinimiz, baban dahi olsa onun hakkında şahitlik istendiğinde ne yapacaksın? Doğru olma mecburiyetinde. Demek ki yalancıların çoğalması, yalancı şahitliğin çoğalması, doğruluğun gizlenmesi kıyametin neymiş? Alametlerinden. Bir gün bir vaka olmuştu. Şu an hoşlanmadığım ve hakikaten de hoşlanılmayacak birkaç arkadaş var. Bunun kız kardeşi babasının yanında kalıyordu. Babasının da bir düşmanı vardı. Damadı da onlarla birlikte haşır neşir oluyordu. Bir gün adam önüyor, gece duvardan atlayıp gelirken damadını yabancı diye güya hata ile vuruyor, öldürüyor. Tabi hata olmadığını ve kasıtlı, bilerek, isteyerek öldürdüğünü kızı görüyor. Mahkemede şahitlik yaptı diye, hem de güya tevhid ehli bu insanlar, o kardeşini dışladılar, ona ne kadar hakaret ettiler. Yani bir kızının ifadesiyle baba şey gördü, ceza aldı. Mahkemede bir böyle demiş, kızı getirip bana getirdiler. Güya ben kıza nasihat edeceğim. Yalan söylettireceğim. Şimdi dinledim. Kız hiç konuşmuyor. Güya o tevhid ehli habire konuşuyor. Şöyle bir baktım. Hiçbir şey demedim. Allah'tan korkun. Nerede olursanız olun, doğru olun. Dürüst olun. Hesabını veremeyeceğiniz işleri yapmayın dedim. Zaten kız kafaya koymuş, hissettim. Demek ki dedim, duygular çok değişiyor. Bekar olan bir kızı ele alın. Bekarken canını babası için verir. Evli bir kızı ele alın. Kocası için babasını öldürür. Hakikaten duyguların bu kadar değiştiğini ben o vakada gördüm. Dinimiz, baban bile olsa diyor, adaletli olun, doğruyu konuşun, gizlemeyin diyor. O kız namaz bile kılan birisi değildi. Ha, kocasını kaybetmesinin acısıyla babasını yaktı. Yıllarca hapishanede yattı. Ecevit'in o affıyla çıktı, fazla yaşamadı, öldü gitti. Hala da belki cahilane yaşıyor. Öbürü daha hala kendini tevhid ehli zannediyor. Ve hala da o kadını yerir. Hala da kardeşleri onu yerer. Babamızı bu hapse attı diye. Düşünün. Yalancılığın çoğalması, yalancı şahitliğin çoğalması, doğruluğun gizlenmesi. Bu sadece hayatın kesitlerinden bir tanesi. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınların sayısının çoğalması, erkeklerin sayısının azalması, hatta bir erkeğe 50 kadın sayısı düşmedikçe kıyamet kopmayacak diyor. Şöyle yakınlarınızın olan çocuklarına hiç baktınız mı? Kaç kız kaç erkek? Sayı hakikaten fazla. Hakikaten fazla yani. Ve bu da kıyametin alametlerinden. Allah yardımcımız olsun. Yine hadis-i şerifte kardeşlerim, kıyametin alametleri olarak ani ölümlerin çoğalması diyor. Yani hiçbir sebep yokken. Ne oldu ya? Nasıl öldü? Kalp krizinden. Araba çarptı. Yani bu sebepler de yok. Öldü. Ani ölüm derken kime derler? Yaşlıya demezler. Bunu anladınız mı? Yani 60 yaşında bir adam öldüğünde ne derler? Ya yaşı gelmiş gitmiş derler. Ama 30'unda 40'ında böyle ölenlere hiçbir şey yokken handen öldü gitti ya, vardı bir sebebi derler. Yani ani ölümlerin çoğalması da kıyametin alametlerinde. Şimdi kalp krizinin yaşı 4 yaşına kadar inmiş biliyor musunuz? Çocuk yaşa kadar girmiş. Yani ani ölümlü kriz, kalp krizi diyor. Halbuki herifin kalbi durmuş yani. Yine hadis-i şeriflerde insanların sadece kendi nefislerini düşünmeleri olmadıkça kıyamet kopmayacak diyor. Yani dünya yansa umurunda insanlar durmayacak. Mal yarışı da bulunacak ve sadece kendi nefsini düşünecek diyor. İşte diyor, topluluklar kendi nefsini düşünmedikçe kıyamet kopmayacak diyor. Yine kardeşlerim, Arap Yarımadası sulak ve yeşil arazilere dönmedikçe kıyamet kopmayacak diyor. Çünkü Arap Yarımadası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında hep çöldü. Fakat ben Haç'ta gördüm. Mesela bir tarla düşünün. Adamlar işte atıyorum 6 mıydı 8 miydi tam göremedim ama traktörleri yan yana dizmişler. Kenarlarından boru çıkarmışlar. Üste de bir büyük bir boru. Traktörler çölde tarla yapmışlar. Yok. Komple gidiyor, geliyor. Ama üstteki yağmurlama yapmışlar. Sürekli su akıtıyor. Yani bir yol yapmışlar. Gidiyor, geliyor. Aynı eşit vaziyette, sürücüsüz. Belli bir zeminde traktörler gidiyor ve geliyor. Bakın gidip geldiği yere, inanın yemyeşil. Yani orman gibi olmuş o çöller. Bu da kıyametin alametlerinden. Yine kıyametin alametlerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yağmurların çok yağması ama ürünün bitmemesi ve o yağmurun onlara fayda vermemesi, hatta zarara yol açması kıyametin alametlerindendir. Düşünün, yağan şu etrafımızdaki yerlere bakın. Yağmur yağıyor mu? Barajlar boş mu? Seller geliyor, evleri yıkıyor mu? Halbuki yağmur mantığa göre, milletin mantığına göre tarlaya yağar, ekim biter, değil mi? Yağmurlar yağacak ama ürün az bitecek diyor. Bu da kıyametin alametlerinden. Yine alametlerden birisi Fırat Nehri'nin suyunun zayıflaması, altından altın bir dağın çıkması. Bu da kıyametin alametlerinden ve orada altın savaşlarının olması, oraya giden 10 kişiden 9'unun öldürülmesi, öbür bir kişi de sağlam kalan keşke ben de orada öldürülseydim diye hayıflanması diyor. Bu da kıyametin alametlerinden birisi. Yine hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması. Bu da kıyametin alametlerinden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nefsimi elinde tutana andolsun ki diyor, insanlar, hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmayacak. Kişinin kamçısı veya ayakkabısının bağıyla konuşmadıkça ve geride karısının üzerinde kim var onu bilmedikçe kıyamet kopmayacak diyor Yerham Kemal. Bu da gösteriyor ki demek ki hayvanlarla insanlar konuşacak. Bugün papağan insanla çok rahat konuşuyor. Aslan bile Allah diyormuş. Duydunuz mu? Kedi, köpek, muhabbet kuşları. Yani demek ki hayvanların insanlarla konuşması, insanlar gibi sesler çıkarması da kıyametin alametlerindenmiş. Ve artık oradaki kasıt nedir bilmiyorum. Bugün telefon olabilir, telsiz olabilir konuşması derken. Öbürü de zaten zina o kadar yaygınlaşacak ki adam eşinin kiminle zina ettiğini bilse dahi sesini çıkarmayacaktır. O kadar duyarsızlaşacak diyor. Bugün kanunlarda var. Bir evli bir kadın birden fazla erkekle kendi evinde seks yaşayabilecek ve kocası bunu yakaladığında bu boşanma sebebi sayılmayacak. Aynen var bu. Maalesef. Ve meşrulaştırdılar artık yani zinanın ne kadar yaygın olduğunu siz düşünün. Evet. Yine kıyametin alametlerinden birisi kardeşlerim, beladan dolayı insanların ölümü istemesi ve kabirlere kadar gidip artık ne yatıyorsunuz? Kalkın da biraz da biz yatalım diyecekleri zaman gelecek diyor. Belki bu hadisi anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Ama fitnenin, kargaşanın, insanların özgürlüğünün alındığı ortamları düşünün. Bir Bosna'yı düşünün. Bir Çeçen'i düşünün. Bir Afgan'ı düşünün. Bir burnumuzun dibindeki Irak'ı düşünün. Bir Kıbrıs'ı düşünün bir zamanlar. Yani fitnenin, kargaşanın olduğu bir ortamı düşünün. Artık kabirler bile onlar için ne olur? Saray olur. İzzet olmazsa, namus olmazsa, özgürlük olmazsa, her türlü aşağılık işler olursa demek ki insanların kabirlere kadar gidip orada ölümü bile temenni etmeleri neymiş? İşten bile değil. Allah bizi hayırdan ayırmasın. İnşallah bugünlük bu kadar herhalde yeter değil mi? Bundan sonra yine devam edeceğiz. Hakikaten bundan sonraki daha önemli meseleler. Bunları anlatmamızın, öğrenmemizin sebebi neler? İnsan bilmediği zaman ki fitne hep karanlıktır. Fucur işlerdir, facir işlerdir ve insanı hakikaten derinden etkiler. İnsanın bunları bilerek, bunları gördüğünde kendini koruması mı düşünülür? Yoksa bunların hiçbirini bilmeden aynı o fitne ortamının içinde bir eleman olma mı? Muhakkak ki insan bildiğinde cehaleti gider ve bunlara karşı kendinde ne yapar? Önlemler alır. Düşünün, mümin erkekler, mümin kadınlar gözlerini haramdan ne yapar? Korur diyor. Gözünü koruyan birisi, erkek olsun kadın olsun, zinaya meyleder mi? Etmez. Çünkü hadis-i şerifte vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her şey düzelir diyor. Şimdi insanın üzerindeki hakim olan kalpse, ki öyledir, göz nedir? Bir aracıdır. Git bak sağa sola der. Eğer gözü alabildiğine şehve arzularını artıracak bir yere göndermişsen, sen vücudun üzerindeki hakimiyetini ne yaparsın? Yitirir ve mahkum olursun. Gözünün mahkumu olursun. Neyin? Baktığın her neyse. Onun için aleyhissalatü vesselam ne diyor? Neye bakarsan bak, gözün sana hasretle geri gelecek diyor. Bu nedir? Bak, bunun terbiyesidir. Mümin erkeklere söyle, gözünü haramdan ne yapsın? Sakınsın. Bırakmıyor bak çıplak, ırzlarını korusunlar diyor. Yani bakmadığın gibi bakmaya da meyil ettirmeyeceksin ırzlarını korumakta. İkisini de ne yapıyor? Sana emrediyor. Demek ki bunları bilen birisi, bu türlü fitnelerden de, verilen haberlerden de haberdar olan birisi, müminliğini her ortamda ne yapar? Korur. Ama bilmeyen bir insan çok rahatlıkla bu hatalara düşer ve o fitnelerin içinde erir gider. Allah hakkıyla iman eden, hakkıyla kulluk eden, amelinde dürüst, samimi olan, imanı seven, fıskın, isyanın, küfrün her şeyinden uzak durarak samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin.